Lunchrasp med Jonas Lättung. Yes indeed, det är det, det. Fram till klockan 14 är jag din lilla guide här i radion. Världens bästa horrorskiva genom tiderna, lätt, Back in Black där. Titelspåret från den skivan med AC/DC. Från 1980 kom den här skivan. Det här är Pirate Rock. Ja, vi har ett litet tema i programmet, brukar vi i alla fall ha när jag får feeling. Nej, men jag gillar att prata om covers och coverversioner på låtar och sådär. Här kommer en, förstår ni, det är Gary Clark Jr. som har plockat upp en gammal rökare från 1969. We'll be right back. Come Together, ja. Over Me. Gary Clark Jr. En sprillans ny låt. Eller ja, sprillans ny, men den är från i år i alla fall. Och det är en cover. Originalet gjordes 1969 av en grupp som heter The Beatles, som de är bekanta. Ja, men Jonas, hur låter originalet då? Ja, jag trodde aldrig att ni skulle fråga. Together, ja, med The Beatles här. Originalet alltså till Gary Clark Jr-låten vi hörde förut. Värt att notera tycker jag är att Beatles-originalet är 4:20 långt, medans Gary Clark-covern är 3:08. platta. Så att han har liksom kapat en och 12 från originalet och liksom gjort den lite mera radiosingelvänlig helt enkelt. Men det har ju inte hindrat Beatles-låten Come Together från att bli en alldeles grym radiosingel och stor plåga. Äntligen en ordentlig radiokanal i bilen. Ja, den absolut bästa rockstationen i Göteborgsområdet, så är det bara. Jag lyssnar på Pirate Rock för det är god musik. If it's rock you want, it's gotta be Pirate Rock. There's a side of you I love. There's a side that I'm sick of. No one gets me high like you. No one breaks me down the way you do. We play this game so many times. Use the same old lies. Said our last goodbye. Still I keep coming back for more. I just want you for one last time. You hate me when I break up. You save me when I fuck up. You love me when I'm back again. I'm addicted to you. You hate me when I break up. You save me when I fuck up. Västkustens bästa rock. Reklam. Tjena, Johan på Bilab. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv, så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Med avtal som alla kan förstå. Utan bindningstider och annat show. Bara en kundtjänst som svarar direkt. Och hela världens kanalkonfekt. Rafflande sport, romantik med lite hångel. Med oss så får du tv utan krångel. Allt du kan tänka dig och lite till. Köpa, köpa! Ge dig tv som du vill. Vad fyller du din TV med? Besök oss på zappa.se. Där hittar du säkert något som passar. Bellstroy söker medarbetare. Привет, меня зовут Оскар. Если ты умеешь работать на стройке с гипсом, я хочу предложить тебе работу. Хорошая зарплата и коллектив ждет тебя на Bellstroy AB. Сök jobb på bellstroy.se. Заходи на bellstroy.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen styr. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Välkommen tillbaka efter den lilla reklambrakrasan som det heter i radiosammanhang. Du lyssnar på Lunchrasp här i kanalen och jag heter Jonas Slättung. Jag sitter här mellan 13 och 14 på vardagar, mellan 1 och 2 alltså, som det hette förr i världen på 1200-talet före Kristus. Då sa man ju 1 och 2. Nu säger vi ju 13 och 14, därför det är den häftigare stilen när man ska tala om vad klockan är på eftermiddagen. Nämligen... Reflects the robe around my neck. Closer to Doom. Från skivan Closer to Doom. Big Elf heter bandet. Sånt där band som... den här skivan kom 1997 och då såg de ut precis som, ja, som Graveyard. De här banden ser ut. De har lite så här schyssta Manchester och Tweed-kavajer och tjafsbrallor och ser lite skönt 70-tals Black Sabbath-iga ut kanske. Eller Deep Purple eller Zeppelin om man ska säga. De här banden såg ut som... detta gjorde de redan då, förstår ni, Big Elf. Så de kan man, gillar man band som har lite retro-stuk på klädseln, så kan man lyssna på Big Elf. Det här är Pirate Rock. Close to me, eller Stay Close to Me, Matt Bastard, en fransk rock'n'roll artist som släppte en skiva tidigare år som heter Love, L-O-O-V antar jag att det ska ut, jag vet inte hur det ska uttalas egentligen, Love kanske, vad vet jag. Fransmän, inte så vanligt att de är hårdrockare, kanske inte i alla fall hårdrock som kommer utanför landet Frankrikes gränser. Det finns säkert jättemycket band där, metal och annat där som man kan gå och botanisera ibland. Men de, av någon anledning så är det inte så många av de banden som når våra skandinaviska kuster. Jag vet inte om de fortfarande är rädda för vikingatåg. Det kan vara så. Pirate Rock. Hey, this is Brandon. This is Jake. And I'm Paul. And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio. Yar. Let's get down. support them all the time. Det här är Göteborgs enda rockstation. Med Black Oak Arkansas. Black Oak Arkansas. Det där är också väldigt märkligt. Varför heter Arkansas Arkansas? Det är väldigt märkligt. För alltså staten Kansas, den heter ju inte Kansas, utan den heter ju Kansas. Men sätter man ett AR framför, då heter det Arkansas helt plötsligt. Nej, jag får inte ihop det riktigt. Okej då. Men skit i det för all del. Den här låten Fancy Nancy finns med på skivan som heter Ain't Life Grand som kom 1974. Innan det då hörde vi Pat Benatar Hit Me With Your Best Shot, en riktig brak succé. 95,4 och 90,7. We'll be right back.

Witchcraft med låten The Outcast här hör du i Pirate Rock och i Lunchrasp med mig, Jonas Slättung. Och det är lite roligt att vi körde bandet Witchcraft, därför att innan Witchcraft så hörde vi låten The Witch av med The Cult. Det är ju väldigt, väldigt roligt. 95,4 och 90,7. Reklam. Musikproffset.se i Kungälv är en av västkustens största musikaffärer och jobbar med de största leverantörerna av musikinstrument och ljudanläggningar. Musikproffset.se följer den svenska och utländska marknadens priser. Varmt välkommen till oss på Utmarksvägen 14 i Kungälv. Musikproffset.se, din musikaffär i Kungälv. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hej, jag tänkte köra en egen låt. Det är bara att köra. Ja, tack. Kia CD, helt enkelt i landet, bara ner en exteriörsportpaket. Tack, tack. Alltså, jag bara älskar den där texten. Kia är stolt sponsor av Idol. Kom in och provkör Kia Ceed i GT-Line-utförande och tävla om biljetter till Idol-finalen. Välkommen till Kareby Bil Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Oh yeah, du lyssnar på Lunchrasp här på Pirate Rock med mig, Jonas Slättan. I'm a story of a man who makes his way on his own. Don't need no kind of direction from no one. I got myself a pretty old soul.

här är klassiska rocktimmar. Varje vardag mellan 11 och 12. Klassiska rocktimmar. Pirate Rock 95.4. Yes, mina små vänner och grisar där ute. Det är dags för lunchrasp att stänga skafferidörren och gå ut i den stora onsdagsorgasmen, eller vad man ska säga. Jag heter Jonas Slättung och mig hör ni imorgon igen mellan 13 och 14 här i kanalen. Vi hörde Monster Truck med Don't Tell Me How To Live och The Darkness, All The Pretty Girls. Och nu, innan eftermiddagen kommer, så hör vi Queenstrike Resistance från skivan Empire 1990. Ha det bra! Hej!